ndax nit lu mu xam rek xam yàlla ci bu solo, ndax su nit fanaano njaaloo ba asamaan set nga jëw ko une minute rek daf nga ko ba raw ko, ndax dañu wax ni benn jëw rek moo ëpp fanweeri njaaloo. Soo ko xamul nag defe ni kii kat li mu fanaanoo def fii wala la nga ko fekk mu def ko wala la ñu koy soowe dañ nga caa teg sa làmmiñ di soow di wax te fekk du noona. Mu ngi lo mu ngi wattuloo moom Cheikh Hadji Malick ba tey Rambaaj, ndax bul xeeb tur wi rek da ngay seet la mu mën a sabab. Mën naa tas kër, mën naa tas giir, mën naa tasum réew, mën naa boole ñaari kilifa ci geer. Moo tax Cheikh Hadji Malick ne xatootun Rambaaj bi nee na jinaan allahi àjjana yàlla jëy du ko dugg laa yadxulan naha du ko dugg de. Kon dara yesu ko nee na wala qaatiul arxami du caagi nag aji dagg jig mbokk muy dugg aljanna. Nee na daana daa ko loolu lette biibun nee na aji alak la. Rambaaj ak ki nga xam ni moo nekk ci biir mbokk bi di ko yàq ñoom ñaar kenn ku ci ne sa kër nekkul aljanna, ndax la muy jur, ndax ak mbokk ni ko yàlla fonke ak mbokk ni mu cheere nga nekk ci biir mbokk jàpp mbokk ya di dugg di génn di dugg di génn ba kenn ku ne bàyyenteeg sa morom gravité ba. Moo tax yàlla moom nee na ñaar ñooñu day amuñu kër aljanna xanaa nañu ko wuti feneen. Wa kadib nee na bu ko defee mawdo ni daal wa kadib na nga fenloo na ngay fenloo xatuutan Rambaaj fu mu la waxe fu mu waxee rek tiijal ko fenloo ko bu ko dëggal mukk wan xëxu na nga koy jaj fu mu waxee jaj ko ba xadan na xoo na nga koy bañ. Nee na ñett ñii daal na nga koy jëfleenteeg Rambaaj fu mu wax rek fenloo ko xaw yi suduraam fu mu commencé wax jaj ko bu ko fi waxe jëmal feneen fii doo ko fi waxe na nga ko bañ ba ñëpp xam ni bañ nga ko. Wala taxsaban nee na soo an axaaka taxrubu wala taxsaban bul jortu axaaka sa mbokk soo an ci ñaawteef ak ci lu dul noona. Ndax gis nga nit dana la romb gisula bañ laa nuyu fekk da laa gisul nga ne ah kii am na lu ma jéggal nga daal di commencé foofa nag am loo ko téyel loola nga ko téyel ngay dem ba xeeñal ko moom itam mu ne ah kii nag am na lu ma ko def wala lu ma jéggal ndax lim ma woon yàqonte ñëw na mu ngi noonu fekk ay erreur rek la nag. Waaw bu leen di rombee nuyu la jàppal ni laa gisul te la lay woon ni gisula bu déglu seetee nuyu ko ca fay ba rek ngay xamee ni dalaa gisul woon. Waaw moo tax mu ne wala tax sa ban bu jootoo akaas sa mbokk dégg ni. Waaw wala tax sa ban bul jortoo akaas sa mbokk tax xoobu nee na muy bijj soo an ñaawteef wala tax xoobu muy bakkaar yépp benn la rek. Astaghfirullah wala tax sa ban bul jortoo akaas sa mbokk soo an ñaawteef tax xoobu bu ko defee ngay bakkaar. Ah juge de fekkal ma fële tey moom daal nuyu ne ñëpp bàyyi ma wala def maa jub fii niti. Waaw bàkkaar a gox xaat inna baxlu fanni ismu mawdo it nee na jëssaar te mooy rajo akoon dafa am ñoo xam ni mën nañ loolu la ñu mën bu ñu dégg gisee ñaar ñu taxaw di wax parce que ñu romb lu leen pour xam la ñuy wax ba mën koo siiwal. Moo tax mu ne wala takku fexeel ba bul nekk mukk jëssaar san di rajo akoon wala tarda bul d'accord mukk fexlaxu ci jëfam. Waaw képp koo xam ne xam nga ni day rëy nit ña di xam seeni secret di ko tas nee na kooka moom na nga ko sori bu baax a baax. Lidaaka mateja alxatuutu wujoobu nee na lidaaka ngir loolu ne mateja abu dikkee al qatutu rambaj neena wujubun wara la kon la ak taso ak yakko wa iyyaka dhahkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nafu min hadhihi al khisal hasim motax mun wa iyyaka watul ak sarila sabab dhahkan reju bari yalla beug ko ndax yonent bi dana re waye re jey da ko yemalé fum ko wara yemalé rek waye dëkk kex lolu day tekkal rek ni ki sori na hadara yalla summa lahu wal sof fom mo xamni mi du jur lu baax du jur njariñ te nit du ca jajjo ku ragal borom nit du ca xame boromam nit du ca doli ko xam xam du'a batal mborentu kax yi bayiko ndax day yaq milier te itam day yaq ay nit ndax dañuy dem ba su kaf kat boobu ñëw rek duñu am lu leen neex te bu xasee ñëw tardé nañu kenn dootu foox lu baax kenn dootu foox lu jur lu baax moo tax mu ni wa ya'nafu dana sib xasiibu sunu borom moom yàlla maulana tabaraka wa taala dana bañ min haadi alxisaala ci jikko yi te mooy ree ju bari ju amul njariñ toog kaf yàlla bëgg ko ndax la muy yàq ci société bi ak la fa muy jëne doomu aadama ci kaw delloo ko ci suuf nee na wala tanzilu rahma bi majlisi xaybatin dégg nga de wa zikri duna daxken naxaaka na kubu nee na wala tanzilu luwaat ci mukk rahma yërmande sunu borom bi man sili xaybatin ci palaasu jëw palaas boo xam ni bii bu seen waroom xisee toog jëw ya commencé ñu nga ca góor ña ñu nga ca jigéen ña nee na boobu palaas yërmande yàlla du fa wàcc yiwu yàlla du fa wàcc wa zikri duna ak palaasu waxtaane addina duñ fa wax diine duñ fa wax sareexa duñ fa wax mbokk lul addina rek daxken ak palaasu reetaan ree nit ña ah moo xam ree yi reetaan nit la wala ree joo xam ni dafa dellu ci wax lu dul noona wala wax lu bon ndax day am jënga ni mu ne naxaaka na yal na la sori na kóobul waaw musiba yooyu nee na wa fi'laka la ta'jab wa la tatakabbaran li annaka fi shakkin hudita yuribu ba tey dafa bokk ci gaas yi nga xam ni mën nañoo wàcce nit ku kawe woon ca kaw indi ko ci suuf wala nit ki ci suuf yéegagul mën nañu ko téye du yéeg ba faw bokk na ca naw sa jëf ndax looy naw li nga def bu fekkee yàlla nga ko defal yàlla ma nu mu tuddati bu ngeen reglee nga rus ndax bu fekkee ay jéego la ku la defal ku la jox tànk bu fekkee yëngutu yu baax la ku la jox cër bu fekkee wax lu baax la ku la jox làmmiñ ah yooyu yëpp nag boo ko xamee bul naw jëf defal la baax daal bàyyi nag ak yàlla moo tax mu ni wala taajab bul yéemu fixlaka sa jëf boo ko defee rek yàlla du moyu wala ta ca kabbaran bul rëy lu baaxul ndax cheesu artul kibriya yàlla rek a ca toog bu la yàlla yëkkatee moom la sob mu yëkkat na ci kaw mbindeef yi nee na nekkal fa nga nekk waaye boo gisee fa nga nekk rek yàlla daal dina xare ci yow li annaka niki yow fii shakkin yaa ngi nekk ci sikk yuribu boo xam ni bii dana sikkloo hudita yàlla jubaleef la te it nana bul gis ni yaa gën gaañi yaa leen ëpp cër ci yàlla yaa leen ëpp valeur boo ko defee da nga juum moo tax muy wala tartaxit bul fas fadlan ngëneel alal xayri ci keneen gaañi duma seen morom maa leen raw maa leen ëpp valeur kon nag yow nag loola yàlla jeexal na ci yow te balaa laa bàyyi nga xam ni ñëpp la ëpp valeur nee na tax taran bu ko defee ngay wow laal la rek wor rek mooy jàpp loolu ndax lu tax fa inna khitamal amri niki muju mbir yi yexib dana umpan ka ci yow xamo fuy muju ñangal ya leen gën do seen morom ba xol ak ñom rak xamo fuy ñu muju aw lolo tax bo xamul fu ngay muju ni da nga leen di gën ba faw wala da nga leen di ëpp ba faw sax wa waye xamo ci dara la wa haqqa ala tijar an la yafakhiru qubayla rabahin wal hisab hazibu ñena wa haqqa yayalef na ak waralef na ala tijar ci commerçant yi an la yafakhiru bay bay fu ko rew qubayla rabahin le jek wala fi do ñena jënd ngay marsalis ma jënd ko kay jënd kay jënd ah ngari ha ko ma leen ëpp luma jënd ëpp leen marsalis ma leen di ëpp leen ah day bi ñew man na ñew muy nak da ngay bayyi bu ngeen jaay ba paré nak ba nga ëpp leen xaalif nga doona wax aw ndax jey man na ñew nek sunu borom ne am te mawdo ne dawal hisabu te bir mom rek le ba hasibun muy aji tar ah ba ngeena dem ba ca duwañ ba ñu nangu sa lepp bayyi ak ñoo bayyi leen ak seen lo ah wala ñu nangu sa genn wal bayyi leen ak seen lo waaw motax mawdo ne nga commerçant de war na commerçant war nañu bala kenn ni sa morom mala uppre mala gëna riche war nañu dema dema dem ba jaar fañu wara jaar ba kenn ku ne rek rek la nga am la nga tey nga def ko sa poche ay fek lool lool amul motax mo jappé fi ni di ma ko pu ciir ma ko pu martaba ma ko pu luma jaamu yalla ma ko jitt ci diine ma ko jitt ci tarikh ma ko jitt ci kër gi ah ëpp na def xamoo yooya di cay dugg waaw moo tax mu ni fala taamanan bul wóolu mukk makral ilahi nee na pexem yàlla amaanatan cib wóolute ko def de ndax fala yamanu makrallahi illa alqawmu alxaasiruuna waaw waaw ndax ko koo xam ni kii mënoo ko takk fenn te mën na lu ne te sañ na lu ne te dara du ko fekk ci lenn ah te signé wul ak yow benn signature joxante wul woon yenn condition bul ni nangam yàlla du ma ko def wala nangam yàlla du ko def sama nit wala du ko def sama wëyju wala du ko def suñu giir gi bu ko def ko wax mukk nee la waman yamanan képp koo xam ni wóolu na makra illahi pexem sunu borom yaxiibu okuley sooy nee na itam mawdo deppatey ndax boo gisee muy wax jikko yi yépp dafa baaxul ci jullit ndax da lay jëlee ca cadre bu gën a kowe delloo la ci cadre bi gën a suufee wala bu la fekkee ci cadre bi suufee bi nga tef nga bëgg a yéeg doo yéeg mukk looloo tax ñoom ci yàlla yi lii la gën di wasandikuloo du ñaaw njort lu ñaaw mu ngi la koy wasandikuloo ndax moo wax ci alquran inna bada zanni ismun moo tax mu ni wa iyaaka na nga wattu sa bopp na nga sori sa bopp suo zanni ak ñaaw njort yow man ci jamono bu mu ilal waraa ci mbindee fii ndax rek la muy war wala siyamaala wante na arrahmanu yàlla ñaaw njort ci mbindee fii bon na naam waaye ñaaw njort sa borom nag moo yéesati ah man kat lii ma def lii ma dal dama defe ni nanga ma sax yàlla teg ma ko faaga texe na mu ni bu aji dellu ci boroomam ma yëgal la ni inna bada zanni niki lenn njort yi ismul bàkkaar lay bijj rek mu ayabul ba di muñu ayibal waaw ndax njort boo jortee njort lu ñaaw rek xar fas nga lëggale ko wax wala jëf looloo tax ñu la bàkkaar lay bijj jur waaw boo jortee njort lu ñaaw ci nit da nga dëggale njort la balaa la seytaane bàyyi nga dëggal njort la ci wax ah diw day yaakaaroon naa ni nii mu ma def du ma ko def wala nga jëf feyantoo bàkkaar ñëw na léeg-léegi ndax njort moom bàkkaar du ca jóge waaye la njort di jiw moo tax ñuy wax waaw ala ma yëgul ma yëgal la ni inna woo ni ki njort lu ñaaw rekomu daaba la lil kaasibina ñeel way fen ñi nee na fenkat yi seen daaba bi ñuy war di dem mooy njort lu ñaaw ah daa di ni nangam rek jortu ko rek dal di ca dogu ni amna ah diw di nangam nangam waye dina xamni mak moma yam mo ko redi taw waxa wax neena wa tafda bul bul geureum ak bul nangu ak bul yaakar wakalatan wekku kay ak weru kay ak aju kay khayrallahi kulul yalla yowman ci jamana bumu waw sey se mbir nang ko wek yalla mo yek fek sey mbir yalla ba pare nak top goru yalla waye jawat ne baxul sey mbir lu goru yalla ko ko bu ko wek sey mbir na nga wek go yalla sey mbir top goru yalla nak xetli ko ci mom ala yegal ni innahu niki mom yalla kafil anami moy aji fegal ji mbinde fi mo aji do ji mbinde fi hasib moy aji do itam waw atel na lepp man na wi ko lepp xajona ñepp moy fa aji ñepp ci lu gëna gaaw sax fa ay nit mo tax mu ni wa iyyaka watul sa bop wa iyyaka soril sa bop al ghidaba ak mer dawa mer ndax ñaare bo mere rek jëfëndiko li qawlihi ngir waxam mom tabarak wa taala muni khudhi al afwa jëfëndikool ngeegal waaw wa'muran waaw bil urf am nga alquran daf na khudhi al afwa wa'mur bil urf jëfëndikool ngeegal tay dina ngay diglé lu yiw ñaari jikko yu baax la nit def la lo xamni ñepp ni lañu tay nga ray ko wala mu wax la lo xamni ñepp ni lañu tay nga ray ko wala lu def la lo xamni ñepp di nañu bu yeex nga diko dakk mu yeex nga jëfëndiko safaan ba lu fort yalla la jëggale ak di ne yiw neena inna zaliki lidi te moy bari jëggale ak digle yiw la ajibul aj mag la waaw aji for la aji reey la ci yalla neena wa iyyaka nanga watul sabab qata an nahri ak dag gis dag seen an nahri rabbina jëm walis sunu walu borom degale ila man yusi jëm ca ka ñaawal boku sekke nit mu ñaawal bul ñaawal sopp ko noy def na nga ko sété yalla waaw oli kon nga xol ko mom nga xol yalla legi bo xolé yalla mbir mo mbiram daldi woyef ci yow nga xamni man kat amna keneen kuma la affaire moy yalla té li la digal lim ma digal moy ki bu mako top té lam ma dik ci ñaka top di moma gënal top ko waaw kay la yegi ngir ba bañu baña wuto ak ba baña dikat xoo bu mbugal waaw wax yalla bëggul ku feyante ndax ta bo feyante rek mu sétan la ci kay feyantel man nga ca am sax ci su ëpp wu jëk wa tayit man nga feyante ëppal feyante ga yaak moma legi nak waaw sa morom bi def togn na la manoko muñ nga xeyante eppal ko xeyante la waw la nga xequl ak kokk nak ba manoko muñ xeq ko yalla legi nak waw waw neena afinu afidari wal mulki wal milki fa'ilun ala khalqihi ma la yasa'u musibu dengri ndax dañu bëgg lepp lu nit def lañu bay bëgg sa yalla yegg ci lepp lu nit def nga ni lolu day dogal bala rek waye du waja so ne dogal bala rek sa digeunte ak yalla ngay dal di tek legi waye so ne moma rek sa digeunte mo ngay tek legi fayu nak te bo fayu nak ci bir fayu man nga ci am len tek sa borom waw motax ñuy bëgg ngay tek ngay mesire yefi ndax afid dar yi ndax nek na ci kërëm gi mom yalla ci moy adina wal mulki ak nguuram gi wal milki ak mom yalla bi fa'ilu ben aji def ma la xamni la yashaw soobu ko musibun lu de aji jot lu je aji dalé ala khalqi ci mi defi ah istihramu inkari la amul dara dara dara dara lu nit di def lu sobul yalla lolu antu ah lepp lo xamni def nako mu antu yalla la sob waw lepp lu nit def mu antu yalla la sob ngay wal ba di ko wala li mu def kat yeneem la def waye liko sotal ciobare sul borom la ba ci benen walit mu def lo xamni li lu ñaaw lu soufé la ci l'islam ci adresse l'islam ah nga bañ la xal di dé lo ci kenn ki dé ko yow bayiko ki ni mu tollu ci diiné ndégam mo def li ki dé kenn na ci won ki dal c'est fini ah bayil xel nak ni soobul won yalla di def lola lolou du fatti de seddi ci yalla ci seddi yalla nak dal di ci japp day ci salamé so ci tey salamé ah yalla ci bopam mom karim la day dal di ñaar ci kat la ko musal ci la ko sam ci musiba mu melni comme dal mom li xew na ci mu dey ci lamagnam insha allah bi nat du ko dal lol la yalla yi dal di def nak waye bo ci tege salamé rek mu dal di lan ci kanam ñep nga def lu yees lola lu mata baye xel la waaw wala iza maftuli tasbir aw a'tiita fashkuran wa 'afi zaluman in zulimta tatubu denga muni fasbir nanga muy iza maftuli tan dem natof nala bo muñe mudi garat yalla teggi natuma fayla fashkuran nanga san denga de in o'tiita wala ngani aw seeta ndem wala ndex joxex na la fashkuran nanga san yalla lol la bëgg nga bëgg toujours bu len natto nga am jambar ko suñu nim muñ nga ma jam li dal amul morom fayla yegale le martay bu bari kowe kowe dindi natto ba bu la xewale nga sante ko te sante yalla ci xewala moy la sante ko top ak jam ko ak rafetal so sante yalla lo rek mala sama jam bi amul mom ki nak yeyona sama xewal nako dolli waw nga di waafi neena nga jéggal sa lo man toñakon neena bu leni toñé nang ko jéggal ko jéggal na la ngir yalla ko borom ya ki kat buma fexé ak mom warna jëfandiko ni mu jëfandiko ndax fekk na ma ci sama melo moy jéggal ku toñ muy itam in zalam ta ndem toñ nga nak te tobu nga tu toñ ji nak waxul sa borom waxul mbindef bo toñé sa borom tuubal xamni sa borom nga am len fen bo toñé bindef jéggul ko ndax ya yeyo manki kéro waw nana wa ta'dhimu amri llah hamlu azal wara huma mawridun safi zulali raghibu nena bok na ci yeyo ta'dhimu amri llah ak maggal mbirum sul borom ca bañ ko safatal bay ko tutal ndax soko tutale yalla nga tutal legi wa bul xet digalul yalla bul xet mbirum yalla waje yalla magal magalal mbir ma yalla fonkulu fonkal rek nana wa hamlu adal wara ak yenu lori binde fi kokuy tan ko baye xel ci jikko yalla nit ñi di la lor ngay nangu lor ja ngay am sa alal di len ko jox ñu di la ca safalal ay xass ak ngagne waaw ena koku it amna solo lol ndax dafa di jikko yalla te yalla soko fekke fombi ne fekke jikom rek mu contane ter lako waaw way kuma ko def ma def lako ah boko sañe it do waje de donga ena huma ñom ñaar te moy maggal mbirum yalla fonk mbiru yalla ak lu yenu lori mindeef yi mawridun neena rotu way la safi zulali bu da aji neex ci ndox raqibu bu da aji xememu waw falata kullawam al khaliqati annahu fudulun ala innal fudul ma'ibu waw neena itam la nga wotandiku di dal ci ko mindeef gi seenu mank ndax kat nit man na manki tay nga dal ci ko fekk dina ko mat bour ba jaare ci moom rek waaw moo tax mu ni fala takubul nekk mukk la wu amal xaliqati di yada koo ni mbindee fii ni ko annoo ni ki yedd googule fudoolul ay ndeset la rek taala na nga yëg ni innal fudoola ni kii ndeset maibul aji ayibal nit la waaw waaw ndax soo ne diw day li ñu ko defoon matu ko kii day li ñu ko joxoon yeyoowu ko kii day rusloo nañu ko joxoon cir bi kii day rusloo nañ mbokkam cam waaw mu jébu naga ko faax ko ah day mujj ba yow sa jëmm bopp yow sa jëmm bopp yaa gën a xeebu diw mooma yow sa jëmm bopp li nga def yëgu ko waaye moo yées la diw def mu kóob moo tax bokk na ci yi ñu war a xam la Cheikh Tidiane waxoon ni yàlla kenn du ko jiitu ñu mbindee fii kenn du ko àtteel mbindee fii nañ ko bàyyi mbindee fam bàyyi ko mu àtte leen waaye àtteel yàlla mbindee fam cam kii day du dara ah yaa ko bind yaa xam dara la wala du dara waaw waaw doon nee na nan ko wattu nee na alam tara ann alxalqa tajri umuruhum ala ma yachaa allahu wa huwa raqibu alam tara ndax xamuloo ni ann alxalqa ni ki mbindee fii umoru seen mbir yépp tajri dana daw ala ma yachaa allahu sana ko yàlla bëgge kenn amul dara luy daw loo xam ni ci coobare nit la déedéet nit yàlla séddul nit ci nguuram bi du coobareem di dowee déedéet te dina nit fexe ak sabab lu yemale ko fa waaye lay daw moom la de wowoote mbir moom moom yàlla moomu raqibu mooy aju fuglu ji ñëpp képp kuy jëf mu ngi lay fuglu waaw kenn du ko rëj waaw ala nag boo yëgul ma yëgal ne innoo ni ki yàlla yub di mooy feeñal ashuuna mbir yi li xalq yi di ñeel mbindeefam mooy jël mbiri boppam di ko feeñal ci mbindeef yi bu ko defee nga seen ko ca mbi gis ko ca mbindeef ma waaw jëm nga deen nee na yetoo bu mooy may tuubitam ku la yowmin bépp gis lil usaati di ñeel way mooy ñi waaw wala nga ni la daa kulli yowmin fas bépp gis day yetoo bu mooy may tuub moo ak mooy nangu tuub kon ma ni mooy may tuub sax mooy nangu tuub lil usaati ñeel bi dee fii ndax manoo fexee fexee fexee fexe bëgg bëgg bëgg bëgg nit wala nga bañ a bañ a bañ nit ba nit ki xëy tàllal loxo yàlla ni ko tuub naa yàlla delloo ko mënoo ko waaw kon nag kooka nga xas a xas a xas xeeb koo xeeb a xeeb yàq koo yàq yàq bañ dootu dara mu wël ba di ko tàllal borom bi loxo borom bi tàllal ko loxo téye ci loxo loo ciy man dara dara nga ci dul man nee na ida maaramaaka dëhru yowman baliyatan yukaffiru min daaka albalaai junub ndax moo do nee na yàlla xakim la ah nit dema dema dema dem ba nga ni kii day sifini li daal moom ñi yàlla yàlla musal jaam ci moom li ko dal yàlla bu mu dal kenn yàlla xëy benn bis wàcc mbir ci moom mbir ma diis gan moo xam ne feebar la moo xam nattu la bu mu ci man di doon nga naa ah xamoon nañ ni lii dina ko dal de melokaan yooyu meloon xamoon nañ lii dina ko dal te xamuloo ni loola bëgg koy jëkkal bàkkaar yooya tax yàlla teg ko ko waaw moo tax mu ne ida ma ramaaka ndeem sànni na la dëhru jamono ji ba lii yetal nattu yow man ci jamono bu mu nee na bul saalit bul weddi ndax yu ko firu dana fare dégg nga day moom yàlla zunooba yu ko faru def na fare zunooba bàkkaar ya min daakal balaay ci musiba moomu leen ak te natt booba leen ma loolu tax yàlla kenn xam ko ku sàggal lool ba lool di def ay rëcc rëcc xëy natt bu rëy dal ko nga ni alkade la xamul nañ ni dina alko fekk ndekete du alkade rek ci wéccam yooye la ko yàlla bëgg jéggal moo tax